धृतवती भुवनानामभिश्रयोर्वे पृथिवीमा धुदुके सुपे सास द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मात्मा विष्कादिते अजरे भूरि रेतसा ऊर्जम् नोद्यौश्च पृथिवी च पिन्वताम् पिता माता विश्वविदा सुतं सासा सम्ररणे रोदसि विश्वसम्भुव शनिं वाजं रयिमस्मे समिन्वता Thank you.